Fonela le baya fata na kuwe ufuta yo ufute Jesu yami. Mapanje waka nilutho angizibona nilutho. Mapanje waka nilutho mapanje waka nilutho angizibona nilutho. Mapanje waka nilutho bonela le fire fighter nankumlilo ufutayo uvute Jesu. Mapanje waka.